Αύριο είναι η τέταρτη Κυριακή των νηστειών και η Αγία μας Εκκλησία μας προβάλλει μία λαμπρή μορφή της ασκητικής πολιτείας και αυτή η μορφή είναι ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος. Έχουμε πολλούς Αγίους με το όνομα Ιωάννης, με προεξάρχουσα βέβαια εκείνη τη μορφή του Ιερού Προδρόμου και ακολουθούσαν την ιερά μορφή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αλλά μαζί με αυτόν, με αυτούς τους δυο υπάρχουν και άλλες μορφές Αγίων με το όνομα Ιωάννης που πραγματικά έχουν μεγάλη ιστορία, λαμπρή ιστορία και μεγάλους αγώνες. Διότι δεν θα μας καταξιώσει το όνομα, θα μας καταξιώσει ο αγώνας μας. Επιδιώκουμε πολλές φορές να πάρουμε ονόματα Αγίων Μεγάλων, ειδικά εμείς οι μεγαλύτεροι που μπορούμε να διαλέξουμε το όνομά μας, όπως εμείς οι μοναχοί. Αλλά εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι, παίρνοντας το όνομα, να τιμήσεις και τον Άγιο που το έφερε. Εκείνο είναι ο σκοπός του χριστιανού. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία μας απαγορεύει να παίρνουμε ονόματα ξενικά, να παίρνουμε ονόματα ειδωλολατρικά, να παίρνουμε ονόματα ψευδεπίγραφα, να παίρνουμε ονόματα υποκοριστικά. Η Εκκλησία μας θέλει να φέρουμε ονόματα Αγίων, αναγνωρισμένων Αγίων, ακριβώς για να έχει σκοπό το όνομά μας. Και σκοπός του ονοματός μας είναι να συναγωνιστούμε με τον Άγιο που το έφερε, ούτως ώστε να μοιάσουμε και εμείς Αυτόν. Και το λέω αυτό κυρίως για τις γυναίκες που έχουν αυτή τη μανία να αλλάζουν τα ονόματα και να δημιουργούν, να εντυπωσιάζονται από ξενικά ονόματα επειδή ηχούν καλύτερα στα αυτιά. Αύριο λοιπόν Άγιος Ιωάννης, Όσιος Ιωάννης, αυτός ο οποίος έγραψε αυτό το περίφημο βιβλίο, την Κλίμακα. Κλίμακα τι σημαίνει? Κλίμακα σκάλα. Και γιατί ονόμασε το βιβλίο αυτό σκάλα? Το ονόμασε ακριβώς διότι το βιβλίο αυτό αποτελείται από 30 περίπου σκαλιά, 30 κεφάλαια, που το κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σε κάποια αρετή και η κάθε αρετή είναι αυτή που σε ξεκινάει από τη γη και σε ανεβάζει στον ουρανό. Γι' αυτό ονόμασε το βιβλίο αυτό σκάλα. Γι' αυτό το βιβλίο το ονόμασε σκάλα και το έδωσε πρώτα στους μαθητές του, τους καλογέρους. Δεν είναι μόνο για καλογέρους, είναι για όλους τους χριστιανούς. Αλλά φυσικά για να το τηρήσουν οι χριστιανοί πρέπει πρώτα να ξεκινήσει η εφαρμογή από τους πλέον πνευματικούς. Και αυτή είναι η μοναχή. Αυτό το βιβλίο άμα το διαβάσετε, όσοι μπορέσετε να το διαβάσετε, όσοι μπορέσετε να το προμηθευτείτε, εκεί θα δείτε την όλη αγιότητα και την όλη πνευματικότητα του μεγάλου αυτού πατέρα. Εκεί θα δεις τι σημαίνει η ταπεινοφροσύνη, εκεί θα δεις τι σημαίνει μετάνοια, εκεί θα δεις τι σημαίνει αγάπη, όχι αυτά τα οποία νομίζουμε εμείς, όχι αυτά τα οποία φαντασιωνόμαστε και με τα οποία νομίζουμε, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε οι καλοί χριστιανοί. Εκεί θα δεις πραγματικά εκείνο που πραγματικά ταιριάζει στην κάθε αρετή. Εκεί θα δεις εκείνο το οποίο στο λέει κάποιος ο οποίος έχει πνεύμα Άγιον. Και φυσικά σε εκείνον θα δώσω εμπιστοσύνη. Δεν θα δώσω εμπιστοσύνη στον κάθε ένα από εμάς που λέει ό,τι του κατεβαίνει στο μυαλό και ό,τι νομίζει. Εκείνοι που έχουν Πνεύμα Άγιο, εκείνοι μπορούν να μας πούν και την αλήθεια. Γιατί εκείνοι έχουν μέσα τους επικοινωνία με τον Θεό πραγματική. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης της Κλίμακος έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο εγώ σας το συνιστώ. Κλίμαξ λέγεται, κλίμαξ, σκάλα. Υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία και όσοι θέλουν να αγωνιστούν μπορούν να το βρουν. Το γράφει αυτός ο οποίος ανέβηκε τη σκάλα. Για να την περιγράφει σημαίνει ότι την έχει διαβεί. Και την έχει διαβεί, φανταστείτε, ενώ ζει ακόμα, εδώ σε αυτή τη ζωή. Έχει φτάσει στον ουρανό, ξέρει ποιο είναι και το τελευταίο σκαλί της. Και δεν μπορεί να το γράψει κάποιος που δεν πήγε, δεν μπορεί να το γράψει κάποιος που φαντασιώθηκε τη σκάλα. Πρέπει να τη γράψει κάποιος ο οποίος την ανέβηκε τη σκάλα. Εκείνος μόνο μπορεί να την περιγράψει. Και ο Άγιος Ιωάννης την ανέβηκε τη σκάλα. Πώς την ανέβηκε? Θα ξεκινήσω να σας δείξω τη μορφή του σε λίγα λόγια από ένα περιστατικό το οποίο το ζούμε όσοι πηγαίνουμε κάτω στο ασκητήριό του, πηγαίνουμε στους Αγίους Τόπους. Εσείς οι γυναίκες βέβαια δεν μπορείτε να πάτε. Βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο άβατο για τις γυναίκες, που είναι η Μονή του Αγίου Σάββα, του Υγειασμένου. Εκεί αγίασε ο Άγιος Ιωάννης. Όσοι λοιπόν πήγαν και μπαίνουν μέσα σε αυτό το ασκητήριο, δεν μπορούν να σταθούν ούτε καν καθιστοί, όχι όρθιοι. Και καθιστός που κάθεσαι, πρέπει να έχεις γίνει σαν τον κρίκο της αλυσίδας. Πρέπει να έχεις σκύψει για να μπορέσεις να σταθείς ακόμα και καθιστός. Εκεί μέσα κλειδώθηκε, εκεί μέσα έμεινε. Από εκεί πέρα έβγαινε μόνον για τις απαραίτητες ανάγκες του και όλες τις άλλες ώρες της ζωής του τις πέρασε μέσα σε εκείνο το χώρο, το δύσκολο, τον τραχή. Εκεί μέσα έγραψε αυτό το βιβλίο. Αλλά ξέρετε, την επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο δεν την έχουν αυτοί που είναι στα σαλόνια, την έχουν αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν σε αυτούς τους τραχείς τρόπους ζωής προκειμένου να επικοινωνήσουν με το Θεό. Διότι ο Κύριος μόνο άνεση δεν θέλει. Ο Κύριος θέλει αγώνα. Και ο Κύριος επικοινωνεί με τους αγωνιστές. Και ο Κύριος θέλει καλύτερα μάλλον συνεννοείται με αυτούς οι οποίοι ζουν ασκητική και βίαιη πολιτεία. Εκεί έγραψε αυτό το βιβλίο, την Κλίμακα, η οποία αν τη διαβάσετε, όπως σας είπα προηγουμένως, έχετε να ωφεληθείτε τα μέγιστα, διότι ωφελείται εκείνος που διψάει. Να πιει νερό κάποιος που είναι χορτάτος δεν εντυπωσιάζεται. Άμα διψάς, τότε το ευχαριστιέσαι το νερό. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε χορτάτοι. Μας ξεδίψασε, βλέπετε, η τηλεόραση και ο κόσμος. Και δεν νιώθουμε την ανάγκη να πιούμε νερά από τα ζωήρητα νερά της Θείας Χάριτος. Αυτοί που τα δίψασαν αυτά τα νερά και κολύμπησαν μέσα σε αυτά τα νερά και τα ήπιαν αυτά τα νερά, αυτοί αγιάστηκαν. Και διάβαζα σήμερα το πρωί ένα ωραίο στίχο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Τι λέει? Δίψασε το Χριστό για να σε ξεδιψάσει με την αγάπη του. Δίψασε τον Χριστό, μην διψάς τηλεόραση, μην διψάς κοσμικά πράγματα, μην νοσταλγείς τέτοιες καταστάσεις αμαρτωλές. Δίψασε τον Χριστό, και άμα διψάσουμε τον Χριστό και ποθήσουμε τον Χριστόν, έχει εκείνος τους τρόπους να μας ξεδιψάσει με την αγάπη του. Αυτά λοιπόν για τον Άγιο Ιωάννη, το συγγραφέα της Κλίμακος, ο οποίος, όπως είπαμε, εορτάζει αύριο για δεύτερη φορά. Είναι από τις λίγες μορφές που η Εκκλησία μας τις τιμά δύο φορές το χρόνο. Τον εορτάσαμε την περασμένη Κυριακή τυχαία, που είχε 30 του Μαρτίου, και 30 Μαρτίου είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, αλλά η Εκκλησία μας επιβάλλει να τον εορτάζουμε και πάντοτε την Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών, που είναι αύριο. Έχουμε δηλαδή δύο φορές την εορτή του τον χρόνο, και αυτό δείχνει ακριβώς και την αξία του και το μέγεθός του σαν Άγιος της Εκκλησίας μας. Και τώρα να έρθουμε στη συνέχεια του Ιερού Βιβλίου των Παροιμιών του Σολομώντος. Που έχουμε πει ότι είναι το βιβλίο εκείνο, ένα μάλλον από τα βιβλία εκείνα που έγραψε ο Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραηλιτικού λαού, ο σοφός Σολομών. Βεβαίως στη συνέχεια εξέπεσε, έκανε λάθη, γι' αυτό και δεν είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Όμως η σοφία του τότε, που ήταν σοφία Θεού, καταξίωσε τα συγγράμματά του και η Εκκλησία μας τα συγγράμματα αυτά τα κατέταξε ως Αγία Γραφή. Δηλαδή σωτηριώδη συγγράμματα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εδώ και περίπου τώρα 6 χρόνια έχουμε και πραγματευόμαστε αυτά τα συγγράμματα, όχι τα συγγράμματα όλα, το σύγγραμμα των παροιμιών του Σολομώντος. Την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ολοκληρώσαμε το 14ο κεφάλαιο, το 14ο κεφάλαιο, ναι, των παροιμιών, και σας υπενθυμίζω ότι μας είπε ο Κύριος με το στόμα του Σολομώντος ότι η σοφία του Θεού, ο Κύριος δηλαδή, αναπαύεται. Πού? Δεν θέλει σπίτι ο Θεός να αναπαυθεί? Ο Κύριος αναπαύεται στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος επιλέγει καρδιές, αλλά και όχι τις οποιασδήποτε καρδιές. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, λέει ο προφήτης. Και πνεύμα ευθές εγκαίνησε τις εγκάτες μου. Καθάρισέ μου, λέει Κύριε, την καρδιά, για να έρθει το πνεύμα το Άγιον να κατοικήσει στα έγκατά μου. Διότι μόνο σε καρδία καθαρά μπαίνει το πνεύμα το Άγιο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αυτές τις καρδιές θέλει ο Κύριος. Τις καρδιές εκείνες, τις οποίες καρδιές αυτοί που τις έχουν, τις καλλιεργούν, τις καταρτίζουν, τις καθαρίζουν, ούτως ώστε να είναι κατάλληλα δοχεία για να έρθει να κατοικήσει το Πνεύμα του Άγιον μέσα σε αυτές. Και ποια είναι η καρδία η καθαρά? Το καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι η καρδιά εκείνη του χριστιανού που εξομολογείται, που κοινωνεί των αχράτων μυστηρίων, που ζει στη μετάνοια, που ζει την πνευματική ζωή, τη βιώνει την πνευματική ζωή και η καρδιά του είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι καρδιές είναι οι καρδιές που αναπαύεται ο Θεός, που αρέσκεται ο Θεός. Εν δε καρδία αφρόνων ούδια γινώσκεται. Ο Θεός δηλαδή δεν ευρίσκεται, δεν τον εντοπίζεις πού? Μέσα στις καρδιές των αφρόνων, των ασεβών. Πώς να πάει να κατοικήσει ο Κύριος μέσα στην καρδιά εκείνη που βλαστημάει τον Κύριο? Πώς να πάει να κατοικήσει ο Θεός στην καρδιά του πόρνου, στην καρδιά του μοιχού, στην καρδιά εκείνη που είναι πλημμυρισμένη από συχαμερά και βρώμικα πράγματα? Ο Κύριος θέλει καρδία καθαρά για να μπει, να αναπαυθεί. Ο Κύριος θέλει την καρδιά εκείνη την οποία είχε και ο Σολομών τότε που του έδωσε το Πνεύμα του Άγιον ο Κύριος και τον εφώτισε και του έδωσε τη σοφία, αλλά και ο Δαβίδ όταν μετά το αμαρτημά του μετενόησε ειλικρινά. Διότι έτσι καθαρίζεται η καρδιά. Με την ειλικρινή μετάνοια και με τα πραγματικά δάκρυα της μετανοίας. Και επίσης μας είπε και κάτι ακόμα, το οποίο το ζούμε, το βιώνουμε στις ημέρες μας, είναι λόγος της Αγίας Γραφής και δυστυχώς φοβούμε ότι θα πραγματοποιηθεί, ότι δηλαδή δικαιοσύνη υψή έθνος, ελασσονούσι δε φυλάς αμαρτίε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ένα έθνος για να μεγαλουργήσει, για να μεγαλυνθεί, για να μεγαλώσει, το μεγαλώνει η δικαιοσύνη του, η αγιότητα των κατοίκων του. Έτσι μεγαλώνει ένα έθνος. Και αντίθετα οι αμαρτίες του έθνους, λέει, ελασσονούσι φυλάς. Οι αμαρτίες μικραίνουν το έθνος. Και είπα ότι είναι λόγος προφητικός, διότι βρισκόμαστε σε αυτές τις ημέρες που διακυβεύεται η τύχη του έθνους μας. Παίζεται, βλέπετε, στα μεγάλα τραπέζια και παίζεται η τύχη του έθνους μας και η μεγαλοσύνη του, διότι δυστυχώς εφανήκαμε ανάξιοι των απαιτήσεων που είχε ο Θεός από μας. Ελασσονούσι φυλάς αμαρτίε. Όσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, θα πάθουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά που έπαθε ο Ισραηλιτικός λαός. Όσοι ξέρουν και διαβάζουν την Αγία Γραφή, όσο ο Ισραηλιτικός λαός ήταν υπήκο στα χέρια του Θεού, στις εντολές του Θεού, μεγαλουργούσε. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός εγκατέλειψε τον Θεό, τότε λογικό επακόλουθο ήταν να τον εγκαταλείψει και ο Θεός τον Ισραηλιτικό λαό. Ελασσονούσι φυλάς αμαρτίε. Να εύχεστε να μην δούμε την Ελλάδα μας σε λίγα χρόνια να μετράει από τη Λάρισα και κάτω. Διότι δυστυχώς αυτά βλέπουμε σήμερα και εκεί ακριβώς παράζει η καρδιά μας. Και αρχίζουμε σήμερα μάλλον πρέπει να έκανα κάποιο λάθος, έτσι. Έκαναμε ένα λάθος, ναι. Είχαμε κάνει την επανάληψη. Έκανα λάθος εγώ, να με συγχωρείτε. Επομένως έχουμε αρχίσει ήδη το 15ο κεφάλαιο και θα προχωρήσουμε στους επόμενους δύο στίχους του 15ου κεφαλαίου, τον 3 και τον 4 στίχο δηλαδή. Οι δύο προηγούμενοι μας μίλησαν για την οργή, την αμαρτωλή οργή, ότι ο άνθρωπος που οργίζεται χάνει τον ελεγχό του, Και ο άνθρωπος που θέλει να καταπραίνει την οργή του άλλου θα πρέπει να ταπεινώνεται, να χαμηλώνει τους τόνους του. Και ερχόμαστε στο στίχο 3 και στο στίχο 4. Δεν πειράζει, και η επανάληψη καλή. Διαβάζω το στίχο 3 του 15ου κεφαλαίου. «Εν παντή τόπο οφθαλμή Κυρίου, σκοπεύουσι κακούστε και αγαθούς». Όσοι ξέρετε αρχαία, όσοι ξέρετε έστω και λίγο την καθαρεύουσα γλώσσα, πιστεύω να καταλάβατε, είναι ευνόητα τα λόγια αυτά τα οποία διαβάσαμε. «Εν παντή τόπο οφθαλμή Κυρίου», τα μάτια του Θεού δηλαδή βλέπουν παντού. «Εν παντή τόπο σκοπεύουσι πονηρούστε και αγαθούς», βλέπουν τους πάντες. Και βλέπουν τους πάντες, εδώ εννοούμε όποιο, όπως βλέπεις εσύ μια παρέλαση ανθρώπων, κάθεσαι από ένα μέρος και βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους να περνάνε μπροστά σου. Δεν βλέπει έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει τα πάντα σε όλους. Είναι εν παντή τόπο ο Κύριος. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Το πληρών μας δίνει την έννοια της απανταχού παρουσίας του Κυρίου. Γεμίζει τα πάντα. Δεν είναι δηλαδή ο Κύριος μόνο απ' έξω και μας παρατηρεί. Ο Κύριος είναι και μέσα μας. Ο Κύριος γνωρίζει το συνειδητό μας και το υποσυνείδητό μας. Ο Κύριος γνωρίζει τις διαθέσεις της καρδίας μας, γνωρίζει και τις σκέψεις μας. Ο Κύριος γνωρίζει αυτό που έγινε, αυτό που γίνεται και αυτό που θα γίνει. Ο Κύριος γνωρίζει αυτό που κάναμε, αυτό που κάνουμε και αυτό που θα κάνουμε. Αυτή είναι η γνώση που έχει ο Κύριος για μας τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει το εν παντή τόπο. Δεν είναι από κάπου ψηλά ο Κύριος και βλέπει, έχει μια έννοια γενική ενός μιας πληθώρας ανθρώπων, όπως θα μπορούσε να το κάνει ένας άνθρωπος. Να σταθεί από μια περίοπτη θέση και να βλέπει κάτω χιλιάδες ανθρώπους. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχει ο Κύριος για μας. Ο Κύριος έχει πληρέστατη εικόνα. Και γι' αυτό είδατε τι είπε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν ένα κακό, ένα κακό που το έχουμε και εμείς, να κρίνουμε τους άλλους. Τι είπε ο Κύριος? «Μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε παράνομοι». Μη κρίνεις, λέει, τον άλλον από αυτό που βλέπεις. Άφησε την κρίση σου στον Θεό, διότι ο Κύριος κρίνει τον άλλον και με άλλα κριτήρια, αλλά και από άλλα στοιχεία τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Ο Κύριος κρίνει τον άλλον με βάση το λογισμό του. Εσύ δεν του ξέρεις το λογισμό του άλλου. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις τι σκέφτεται. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει σαν διάθεση μέσα στην καρδιά του. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα κάνει αύριο. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις εκείνο το οποίο φαντάστηκε. Και φυσικά ούτε και ο διάβολος. Και ο διάβολος δεν είναι γνώστης ούτε της ανθρώπινης καρδιάς, ούτε της ανθρώπινης διάνοιας. Μπορεί να μαντεύει, να βλέπει μερικά πράγματα και να βγάζει κάποια συμπεράσματα. Έχει μυαλό ο διάβολος. Έχει τρόπους να εξιχνιάζει, να ψάχνει, να μαθαίνει. Δεν μπορεί όμως να ξέρει και να έχει την ασφαλή γνώση που έχει ο Κύριος για όλους μας. Εν παντή τόπο οφθαλμοί Κυρίου. Αν λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι τα μάτια του Κυρίου βρίσκονται παντού και γνωρίζουν τα πάντα, έστι δίκης ο οφθαλμός ως τα πανθωρά που έλεγαν οι αρχαίοι. Αν λοιπόν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, τότε ασφαλώς αλλάζουν τα δεδομένα μέσα μας. Διότι μπορεί να το πιστεύουμε αυτό που λέμε, αλλά δυστυχώς στην πράξη δείχνουμε ότι ζούμε στο εντελώς αντίθετο. Εάν ξέρεις, πιστεύεις ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τότε μη σκέφτεσαι αν θα σε δουν τα μάτια των ανθρώπων. Τότε σκέψου ότι είσαι στο στόχαστρο, στο σκόπευτρο του Θεού. Εάν είσαι βέβαιος ότι σε βλέπουν τα μάτια του Θεού, τότε μη σε ανησυχεί η κρίση του ανθρώπου. Τότε κινήσου ελεύθερα. Κάποτε, το έχω πει πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, παλαιότερα, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο οποίος εορτάζει στις 28 Ιανουαρίου μια μεγάλη ασκητική μορφή της Εκκλησίας μας, λέει στη ζωή του έφευγε πολλές φορές από το μοναστήρι του για να κατέβει στον κόσμο για διάφορες υποχρεώσεις αλλά και διάφορες δουλειές του μοναστηριού. Εκεί στον κόσμο που κατέβαινε είχε το μοναστήρι ένα μικρό σπιτάκι όπου πήγαιναν να μένουν οι μοναχοί για να ταυτοποιούν τις δουλειές τους και μετά από λίγο καιρό να επιστρέφουν στο μοναστήρι. Όταν κατέβαινε λοιπόν εκεί στο σπίτι αυτό, ακριβώς απέναντι ζούσε μία αμαρτωλή γυναίκα, η οποία όταν τον έβλεπε το γέροντα την έβαζε ο πειρασμός να τον ενοχλεί, να τον πειράζει, να τον προκαλεί, να του ζητάει να κάνει την αμαρτία μαζί της. Ο γέροντας την απέφευγε και αυτό ήταν λογικό, εκρύπτετο, αλλά η γυναίκα έγινε το πολλές φορές έντονα ενοχλητική. Κάποια μέρα λοιπόν ο γέροντας, θα λέγαμε ότι ενοχλήθηκε πολύ από τη συμπεριφορά της και τη ρώτησε, λέει, τι θέλεις, τι θέλεις, τι μου ζητάς. Του λέει αυτή ξεδιάντροπα, θέλω να αμαρτήσουμε. Και ο γέροντας της απάντησε, δεκτών, δέχομαι. Αυτή δεν περίμενε την απάντηση. Όταν άκουσε αυτή τη φράση από τον γέροντα ότι θέλω, ναι, συμφωνώ να αμαρτήσουμε, εξεπλάγει. Πριν όμως συνέχισε με τη θρασίδιτά της, πες μου πού και πότε. Πού θα πάμε να κρυφτούμε να κάνουμε την αμαρτία? Όχι, δεν θα πάμε να κρυφτούμε. Στην πλατεία στις 12 το μεσημέρι. Στην πλατεία, έτσι, ξεδιάτροπα, μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων. Ναι, του λέει, ναι, εκεί θέλω. Η γυναίκα τον έφτισε, λέει η ιστορία. Τον αποκάλεσε παλιόγερο, κακόγερο, αλλά ο γέροντας δεν πτωήθηκε. Όχι, δεν πτωήθηκε. Τι λέει, γιατί με κατηγοράς? Μα του λέει να μου πεις τέτοια κουβέντα, εσύ ο μοναχός? Τόσοι άνθρωποι ήρθαν κοντά μου και αμάρτησαν μαζί μου, κανείς δεν ήταν τόσο θρασής Με άλλους πηγαίναμε από εδώ, από εκεί, στα χωράφια, στα χειρόνες, το ένα, το άλλο. Πρώτη φορά του λέει τέτοιο πράγμα. Της λέει φοβάσαι, τι φοβάσαι, τα μάτια τους ανθρώπους, μπας και δεν ξέρουν ότι είσαι πόρνη, δεν το ξέρουν. Τι φοβάσαι, τι θα τους κάνουν οι άνθρωποι. Άντε τότε για προσβολή της δημοσίας εδώ, εδούς να του τσέπαζαν κάποια χρόνια μέσα στη φυλακή. Τα μάτια των ανθρώπων φοβάσαι. Σήμερα χειροκροτήματα θα είχαμε. Όποιος κάνει κάτι τέτοιο σήμερα με το έσχος που κυριαρχεί στον τόπο μας, μπράβο, αυτός είναι ήρωας που το έκανε μέσα στην πλατεία. Φοβάσαι, τη λέει, το χαρακτηρισμό των ανθρώπων. Μπας και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνεις. Αυτή κάτσε και τον άκουσε. Εγώ της λέει, παιδί μου, δεν φοβάμαι τα μάτια των ανθρώπων. Φοβάμαι τα μάτια του Θεού. Και αν με εγγυάσει ότι δεν με βλέπει ο Θεός, πάνε στην πλατεία. Δεν με νοιάζει. Αλλά επειδή ξέρω ότι μας βλέπει ο Θεός, κοίταξε και εσύ να το καταλάβεις. Και όντως με εκείνα τα λόγια ο Άγιος την έπεισε και στη συνέχεια αυτή η αμαρτωλή γυναίκα έγινε ασκήτρια. Εγκατέλειψε την οδό της αμαρτίας και αποδέχτηκε το κήρυγμα του Αγίου και μπήκε στον δρόμο του Θεού. Επομένως, τα μάτια του Θεού βλέπουν παντού. Και μακάρι να είχαμε αυτή την αίσθηση, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιατί ξέρεις, άμα έχεις την αίσθηση ότι είσαι υπό το βλέμμα του Θεού, τότε ξέρετε πόσες αμαρτίες λιγότερες θα είχαμε. Εγώ πολλές φορές στην εξομολόγηση αλλά και στον εαυτό μου το λέω πολλές φορές. Να κινείσαι σαν να είναι ο Κύριος δίπλα σου. Δεν τον βλέπεις. Φαντάσου ότι τον βλέπεις. Αν ήταν δίπλα σου ο Κύριος και τον έβλεπες, θα έκανες όλα αυτά που κάνεις. Δεν θα τα έκανες. Μην πέσεις σε λεπτομέρειες. Όχι γιατί φοβάμαι, αλλά μην χάσουμε τον χρόνο μας. Θα κάπνιζες άμα ήταν μπροστά σου ο Κύριος. Θα χάλαγες τη σαρακοστή σου άμα ήταν μπροστά ο Κύριος. Και πόσα άλλα αμαρτήματα. Σας είπα, μην πιάσουμε ένα προς ένα τα αμαρτήματα, γιατί τελειωμό δεν θα έχουμε. Άμα σε έβλεπε ο Θεός, άμα με έβλεπε ο Θεός, εδώ ένας ξένος έρχεται στο σπίτι σου, ένας ξένος, και είδες πως προσπαθείς να κουκουλώσεις τον κακό των εαυτών σου, να κουκουλώσεις την κακή σου γλώσσα, να μιλήσεις με τον καλύτερο τρόπο, να μην παρασυγηθείς στα μάτια του επισκέπτη. Πόσο μάλλον, για βάλε να έχεις τον Κύριο δίπλα σου. Εν παντή τόπο οφθαλμή Κυρίου. Και είδες τι λέει, σκοπεύουσι επικακούστε, σκοπεύουσι κακούστε και αγαθούς. Όλους τους βλέπει. Όλους τους βλέπει. Για όλους ξέρει τα πάντα. Όπως είπαμε προηγουμένως, έχει πλήρη γνώση του καθενός μας. Γι' αυτό βλέπετε και στην κρίση, δεν θα χρειαστεί να πας εφετείο στην κρίση του Θεού. Δεν θα χρειαστεί να προχωρήσεις παραπέρα τη δίκη. Θα είσαι τότε, θα είμαστε τόσο πεπισμένοι ότι ο Κύριος κάνει την δικαιότατη κρίση που κανείς δεν θα έχει την τόρμη να αμφισβητήσει την ορθότητα της απόφασης του Κυρίου. Η απόφαση του Κυρίου θα είναι τόσο δίκαιη και τόσο αμερόληπτη που κανείς δεν θα έχει την τόλμη να πει Θεέ μου αμφισβητώ. Αμφισβητώ την απόφασή σου. Δεν είσαι δίκαιος. Με αδικείς. Θα είναι τόσο πλήρης η γνώση που έχει ο Κύριος, ότι ώστε τη γνώση του Κυρίου περί τα αμαρτήματά μας και περί τις δικαιοσύνες μας θα την έχουμε ως οθόνη μπροστά μας. Πως βλέπεις τη τηλεόραση? Έτσι θα βλέπεις τη γνώση που έχει ο Θεός για μένα. Θα δεις πόσα ξέρει ο Θεός από αυτά που έχω κάνει, από αυτά που έχω σκεφτεί, από αυτά που έχω διανοηθεί, από αυτά που έχω επιθυμήσει. Θα μου τα δείξει ο Θεός πρώτα. Και τότε θα δούμε αν έχει κάποιος την τόλμη να πει: Θεέ μου, σε αμφισβητώ. Είσαι άδικος. Είναι ο γινώσκων καρδίας και νεφρούς. Είναι αυτός που ξέρει και τα απ' έξω και τα από μέσα μας. Είναι αυτός ο οποίος μας έφτιαξε και είναι φυσικό επακόλουθο και φυσικό επόμενο να μας ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά, να έχει πληρέστατη γνώση του ανθρώπου ως ψυχοσωματικού όντως. Πάμε στο 4ο στίχο. Ίασης γλώσσης δέντρων ζωής. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέγανε οι αρχαίοι. Η γλώσσα όμως, αντί να σπάει κόκαλα, μπορεί να κάνει και το αντίθετο. Μπορεί και να θεραπεύει, να γλυκαίνει και να σώζει ανθρώπους. Είπαμε προηγουμένως πόσο σώθηκε αυτή η αμαρτωλή γυναίκα από τη γλώσσα ενός Αγίου. Η γλώσσα ενός Αγίου ήταν το φάρμακό της. Η γλώσσα ενός Αγίου ήταν εκείνη η γλώσσα η οποία την έσυρε από τον δρόμο της αμαρτίας στον δρόμο της επιστροφής προς τον Θεό. Ίασης γλώσσης δέντρων ζωής. Φαντάσου, λέγει εδώ, πόσα μπορείς να προσφέρεις με τη γλώσσα σου. Πόσα λόγια παρηγορητικά, πόσα λόγια καλά, πόσα λόγια χρηστά μπορείς, με τα οποία μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δυστυχώς, αδερφοί μου και αδερφές μου, δεν έχουμε καταλάβει ότι η γλώσσα μας είναι ένας θησαυρός για μας. Εμείς δυστυχώς την έχουμε, δεν αντιχειριζόμαστε πάντοτε προς το κακό, δυστυχώς. Δυστυχώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας προκειμένου να πικραίνουμε τους ανθρώπους, να υπερασπιζόμαστε τα δίθεν δίκια μας, να βρίσκουμε πάντα και το δίκιο και εκεί που δεν μας ανήκει. Ας βάλεις τη γλώσσα σου έτσι, σε αυτό το καλούπι στο οποίο την βάζει ο Κύριος, και τότε θα δεις τη σωτηρία η οποία σου προσφέρεται μέσα από τη γλώσσα σου. Είναι, τι λέει, είναι δέντρον ζωής. Δηλαδή, στον άνθρωπο, τον άλλον άνθρωπο, χτίζει μέσα του δέντρον καρποφόρων. Τον οδηγεί στη μετάνοια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις τι σημαίνει να πάρεις έναν άνθρωπο από την αμαρτία και να τον οδηγήσεις στη σωτηρία? Ξέρεις τι είναι με τη γλώσσα σου να κόψεις ένα δέντρο αμαρτιών και να φυτρώσεις μέσα στην καρδιά του αλουνού ένα δέντρο αρετών? Ξέρεις τι είναι να πάρεις μια ψυχή που είναι σχέτη κόλαση, γεμάτη δαίμονες, και να την κάνεις παράδεισο? Γι' αυτό είδατε τι λέει και ο Ιάκωβος, ο αδερφός, ο Άγιος, ο Απόστολος, εκεί στην καθολική του επιστολή: ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Κάποτε ρώτησε ένα γέροντα: ποια ψυχή θα σώσει, γέροντα? Ποια ψυχή θα σώσει? Αυτός ο οποίος επιστρέφει ψυχήν εκ θανάτου. Και μου απήντησε: και την ψυχή του άλλου, αλλά και την ψυχή τη δικιά του. Δεν είναι δυνατόν να σώζεις έναν άλλον και να σε αφήσει ο Θεός να κολλαστείς εσύ? Θα σε βοηθήσει και σένα ο Θεός. Είδες τι είναι η γλώσσα? Η γλώσσα μπορεί να είναι μεστή ή ουθανατηφόρο, όπως λέγει ο Δαβίδ, αν θυμούμε καλά, σε κάποιο ψαλμό, δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο ψαλμός. Γέμι, λέει, μεστή, είναι γεμάτη η ουθανατηφόρο, η γλώσσα των ανώμων, η γλώσσα των αφρόνων. Όμως μπορεί να είναι κάποια άλλη γλώσσα, η γλώσσα των Αγίων, η γλώσσα των σοφών, η γλώσσα των πνευματικών ανθρώπων, μπορεί να είναι γεμάτη πνεύματος, πλήρης πνεύματος Αγίου, και να πηγαίνεις όπως πηγαίναμε εμείς στον πατέρα Παΐσιο και να μην θέλουμε να φύγουμε από κοντά του, να ακούμε, να ακούμε, να ακούμε, να ακούμε, και να περνάει η ώρα και να κοιτάς ξαφνικά το ρολόι και να βλέπεις ότι από το πρωί που πήγες η ώρα έφτασε μία το μεσημέρι και ακόμα είσαι εκεί και δεν κατάλαβες πως έφυγε η ώρα. Βλέπεις, υπάρχουν γλώσσες και γλώσσες. Υπάρχει η γλώσσα που σε κάνει να τρέχεις χιλιόμετρα όπως φεύγεις από το φίδι, αλλά υπάρχει και η γλώσσα που είναι μαγνήτης και σε τραβάει κοντά της. Ίας της γλώσσης δέντρον ζωής. Γι' αυτό κοίταξε να θεραπεύεις με τη γλώσσα σου. Η γλώσσα σου να είναι το ιατήριο των ψυχών, το θεραπευτήριο των ψυχών. Εκεί που βλέπεις ότι ο άνθρωπος υποφέρει ψυχικά, πρόσφερε του εκείνο που του λείπει. Πρόσφερε του την πνευματική του ίαση. Προσπάθησε να τον κάνεις να ειδεί το κενό της ψυχής του. Δεν έχει τίποτα μέσα. Νομίζει ότι έχει. Δεν έχει. Κενό είναι. Κενή είναι η ψυχή του. Για να μην πω ότι είναι γεμάτη αμαρτίες και γεμάτη δαίμονες. Πώς θα φύγουν αυτοί οι δαίμονες από μέσα. Εκεί καλούμεθα εμείς οι χριστιανοί. Αυτή είναι η αποστολή μας εδώ στον κόσμο. Να κοιτάξουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους ενσκώθηκες σκιά θανάτου καθημένους, τους ευρισκομένους στην αμαρτία, να κοιτάξουμε να τους απελευθερώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος. Να σώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά να σώσουμε και τους άλλους. Ο δε συντηρών αυτήν πληστήσεται πνεύματος. Αυτός που συγκρατεί, λέει, τη γλώσσα του, θα έρθει πνεύμα Άγιο. Και τι σημαίνει αυτό? Το εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Σε αυτό έχω πει πολλές φορές. Στη γλώσσα, λέει ο Κύριος, έχει βάλει διπλό φραγμό. Με τη γλώσσα σου υμνείς των Θεών, αλλά και με τη γλώσσα σου, λέει, καταράσε των Θεών. Με τη γλώσσα σου υμνείς των Θεών και δοξάζεις τον Θεό, αλλά με τη γλώσσα σου καταργέσαι τους ανθρώπους. Με τη γλώσσα σου αγιάζεσαι, αλλά και με τη γλώσσα σου κολλάζεσαι. Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης, λέει ο σοφός Ιράς. Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης. Ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος της ψυχής σου και η αιώνια ζωή της ψυχής σου εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τη γλώσσα σου, από το τι λες. Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης. Έβαλε, λέει ο Κύριος, διπλό φραγμό, λέει ο Χρυσόστομος, στη γλώσσα, ούτως ώστε να μπορείς να την κουμαντάρεις. Να μπορείς να την κουμαντάρεις. Και αν θέλει να πει κάτι, σφράγιστε τη στην έξοδο με τα χείλη σου. Αλλά αν επιμένει, δάγκωσέ την. Ούτως ώστε να μην θελήσει να ξανααποτολμήσει να αμαρτήσει. Είναι τραβηγμένα αυτά, το ξέρω. Τώρα που τα ακούτε και που τα ακούμε, μας φαίνονται σκληρά πράγματα. Αλλά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που είναι τα πρότυπά μας, αυτοί είναι τα πρότυπά μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έτσι ασκήθηκαν και έτσι αγωνίστηκαν. Σας είπα προηγουμένως για τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Για πηγαίνετε να δείτε για πηγαίνετε να δείτε εκεί στα μοναστήρια των Ιεροσολύμων να δείτε τι κάνανε οι Άγιοι. Την Άγια Κυριακή έχουμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Θα τα πούμε τότε όταν θα έρθει η μέρα εκείνη. Ποιος τη συνείδησε και γιατί τη συνείδησε. Τη συνείδησε ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Ζωσιμάς. Αυτός και την εκκοινώνησε, αυτός την εξομολόγησε κλπ. Τι ήθελε ο Ζωσιμάς μες στην έρημο. Τι ήθελε. Ήτανε ίδιον των Αγίων Μονών της εποχής εκείνης να αδειάζουν μέσα στις Σαρακοστές, να φεύγουν οι μοναχοί. Γιατί πάντοτε υπάρχει στα μοναστήρια τα Άγια, τα αγωνιστικά μοναστήρια, πάντα υπάρχει ο αγώνας της γλώσσης, να μην μιλάνε οι πατέρες. Αλλά πολύ περισσότερο αυτές τις εποχές της νηστείας και της προσευχής. Οι πατέρες έφευγαν από τα μοναστήρια γιατί? Για να μην μιλάνε μεταξύ τους. Έχουμε διαβάσει και τα έχετε διαβάσει, υποθέτω όσοι διαβάζετε πνευματικά βιβλία, έχετε δει στα γεροντικά μοναχούς οι οποίοι ζούσαν όλη τους τη ζωή με ένα χαλίκι μέσα στο στόμα τους. Να μην μιλάνε, να μην λένε ούτε καν τα απαραίτητα. Εσυνεννοούνται με νεύματα. Ούτως ώστε να πούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα με το νεύμα τους. Γιατί η γλώσσα, αδερφοί μου, θέλει κουμαντάρισμα. Διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκ πολυλογίας ούκ εκφεύξει αμαρτίαν. Άμα αφήνεις τη γλώσσα και λέει, και νομίζουμε πολλές φορές, καλά λέει, δεν λέμε τίποτα. Αμαρτία, αμαρτία, πράγματα, καλά λέμε. Κακό λέμε, τι είπαμε. Και όμως, εκ πολυλογίας ούκ εκφεύξει αμαρτίαν. Επάνω στην πολυλογία θα πεις και την υπερβολή, θα πεις και το ψέμα, θα πεις και την κατάκριση, θα πεις το ένα, θα πεις το άλλο, θα πεις και το χαρακτηρισμό, θα πεις την ύβρη, θα πεις, έχουμε να πούμε πολλά. Εκ πολυλογίας ούκ εκφεύξει αμαρτία. Δεν πρόκειται να γλιτώσεις. Εκεί στην έχει στημένη ο διάβολος. Γι' αυτό είδες λέει, ο συντηρών. Αυτήν πληστήσετε πνεύματος. Αυτός που μπορεί και συγκρατεί τη γλώσσα του θα έρθει πνεύμα Άγιον. Και όχι απλώς θα έρθει, θα γεμίσει πνεύμα Άγιον. Πληστήσετε πνεύματος. Πλήρης πνεύματος Αγίου. Αυτός ο οποίος συντηρεί, ο οποίος συγκρατεί τη γλώσσα του. Και παραδειγμά μας έχουμε τους πατέρες, τους ασκητές, αλλά προπάντων έχουμε τον Κύριο. Είδατε, ο Κύριος είπε, αλλά ο Κύριος και δεν είπε. Ρίξτε μια ματιά στη ζωή του. Είπε όποτε χρειάστηκε να πει, αλλά και δεν είπε. Προκλήθηκε πολλές φορές να απαντήσει, να πει. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Είναι και στιγμές που πρέπει να μιλήσεις. Έστει καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν, λέγει πάλι ο σοφός Ιράς. Υπάρχει ο καιρός που πρέπει να μιλάς, αλλά και υπάρχει και ο καιρός που πρέπει να σιωπάς. Και επειδή αυτό δεν μπορούσαν οι πατέρες να το καταφέρουν, γιατί άνθρωποι ήσαν, καλύτερα προτιμούσαν να σιωπούν μια ζωή ολόκληρη παρά να μιλήσουν με την πιθανότητα να αμαρτήσουν. Σταματάμε εδώ και αν θέλει ο Κύριος θα επιστρέψουμε το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ για το τελευταίο μας κήρυγμα. Το ερχόμενο Σάββατο θα είναι και η τελευταία μας ομιλία πρώτου Πάσχα. Παρακαλώ. Θα μπορούσαμε να είχατε 5-10 λεπτά ακόμα για κάποιες ερωτήσεις που είναι... Παρακαλώ. Έχουμε. Όχι, δεν τρώτε το χρόνο καθόλου. Καθίστε λίγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, μία ερώτηση η οποία τέτοιξε εμένα είναι το εξής. Ότι οι πιο πολλοί από εμάς έχουν περάσει τα παιδικά τους χρόνια δύσκολα κτλ. Σε κάποιοι ηλικίες λίγο μεγαλύτεροι, τα πράγματα έχουν πιο καλά. Και πλέον αυτή η ζωή η οποία ζητάει να έχει ο Χριστιανός έχει ξεφύγει λίγο από τα όρια. έχει πέσει λίγο στην κλειδί κάπως. Και αυτή η κλειδί, όπως καταλαβαίνετε, περιλαμβάνει μέσα και στη διατροφή και τα άλλα πάντα κτλ. Και κάπως στη ζωή κάπως διαφορετική. Αυτά δεν συμβάλλονται με τα λεγόμενά σας, σαν χριστιανοί. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα-πρώτα δεν είναι λεγόμενά μου. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ μιλάει άλλος. Και συνεπώς μην μπαίνω εγώ στο στόχαστρο, όχι γιατί φοβάμαι. Θέλω να πω, δεν το λέω γιατί φοβάμαι, αλλά το λέω διότι αυτή είναι η ορθότητα των πραγμάτων. Εδώ ομιλεί άλλος, ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον. Και εφόσον ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον, καταλαβαίνετε τη δυσκολία μου να συμφωνήσω μαζί σας. Διότι εφόσον ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον, νομίζω κανείς δεν γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα από το Πνεύμα του Άγιον. Εφόσον ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κρίνουμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, πολύ δε περισσότερο να κρίνουμε και τα λεγόμενα του Αγίου Πνεύματος. Αν υπάρχουν αιρέσεις και υπήρξαν αιρέσεις κατά το παρελθόν, ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος, ότι οι αιρέσεις δημιουργήθηκαν εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι επεχείρησαν να διαφωνήσουν με το Άγιο Πνεύμα και να θεωρήσουν ότι η εποχή, η συγκεκριμένη εκείνη εποχή, δεν συμβιβαζόταν με αυτά που έλεγε το Πνεύμα του Άγιο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Σαν βελτίωση ζωής μόνο. Σαν βελτίωση ζωής θα την αναφέρω στον Κύριο. Ο Κύριος αν θέλει θα την αλλάξει τη ζωή μου, όχι εγώ. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Τη γνώμη του Κυρίου, την άποψη του Κυρίου την διαχειρίζεται μόνον η Σύνοδος. Η μεγίστη Σύνοδος της Εκκλησίας, η οποία μπορεί να εκφέρει την άποψη και τη φωνή του Θεού, όχι εγώ. Ορίστε. Εδώ πάντα λέγονται αλήθειες. Εδώ η γλώσσα μας λέει κάποιο βιβλίο μέλη και δικτύο. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λέγονται μεγάλες αλήθειες. Όποιος μπορεί να τις ακούσει και να τις κατανοήσει, έχει αυτό. Μα κοιτάξτε να δείτε. Ασφαλώς και είναι αλήθειες, απλώς όπως και συμφωνώ και με τον κύριο, πώς είπε το όνομα σας, τον κύριο Κώστα, συμφωνώ με την έννοια ότι ο κόσμος έχει πλέον αλλάξει. Κακώς το ότι άλλαξε. Δεν μελετάει. Ακριβώς, δεν μελετάει, δεν διαβάζει και επομένως είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτεί, να κατανοήσει και να συμμορφωθεί. Είναι λογικό. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα. Άλλωστε δεν δεχόμαστε απλώς μόνο για το θέμα της διασκέδασης ή κάτι άλλο. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς και σας ευχαριστώ. Σας είπα, σας είπα, εγώ θέλω να ακούω τις απόψεις. Οι οποίοι συνέχεια γνωρίζουν και τα λοιπά, το ποσοστό το οποίο είναι μέσα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρό. Οι υπόλοιποι είμαστε σε ένα πελόγο στο οποίο πρέπει να συνάψουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας αφήνει. Δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε επειδή έδωσε μία μορφή. Μια στιγμή. Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι κύριε Κώστα και να τελειώσουμε. Όταν, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, μία παραβολή που είπε ο Κύριος, είναι η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Σε εκείνη λοιπόν την παραβολή, να σας την πω στα σύντομα, ήταν ένας πλούσιος και ένας φτωχός Λάζαρος που καθόταν καθημερινά έξω από το σπίτι του πλουσίου και περίμενε την ελεημοσύνη του. Ο πλούσιος ήταν ανάλκητος, δεν έδινε τίποτα. Κάποια στιγμή πέθαναν και οι δυο. Και λέει η Αγία Γραφή, ο Κύριος, ότι ο πλούσιος επήγε στην κόλαση, ο δε Λάζαρος ο φτωχός επήγε στον παράδεισο. Και αφού του πέθαναν, διαμείβεται ένας διάλογος μεταξύ πλουσίου και του Αβραάμ, ο οποίος είναι ο έξαρχος του παραδείσου. Ο πλούσιος παρακαλάει τον Αβραάμ να στείλει τον φτωχό τον Λάζαρο να του βάλει μια σταγόνα νερό, καταψύχε έτσι οδυνάται, υποφέρει μέσα στην κόλαση. Ο Αβραάμ του λέει, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει, είμαστε μακριά, υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ μας και ούτω καθεξής. Αλλά εκείνο που θέλω να σας τονίσω απάνω σε αυτό που είπατε για τη γνώση, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει σήμερα γνώση, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν και συμφωνώ μαζί σας. Θα σας πω κάτι. Λέγει κάποια στιγμή ο πλούσιος στον Αβραάμ, λέει, πάτερ Αβραάμ, στείλε το φτωχό το Λάζαρο πάλι στον κόσμο για να πάει να μιλήσει στον κόσμο, να τους πει αυτά που περνάω εγώ. Μπας και μετανοήσουν οι άνθρωποι να μην έρθουν και αυτοί εδώ στον τόπο αυτό της Βασάνου που είμαι εγώ. Και ο κύριος ο Αβραάμ τι του λέει? Έχει μεγάλη σημασία. Έχουσι Μωσέα και τους προφήτας, ακουσάτωσαν αυτόν. Δηλαδή υπάρχει η Αγία Γραφή, όποιος θέλει ας τη διαβάσει. Οφείλουμε δηλαδή να ξέρουμε. Η άγνοια, πώς του λέει ο νόμος, τι βλέπετε ο νόμος τι λέει εδώ του κράτους, τι λέει? Άγνοια του συντάγματος δεν δικαιολογείται. Δεν μπορεί να πεις ότι σε συνέλαβα για κάποιο παράπτωμα το οποίο το πατάσει ο νόμος και να πεις να προφασιστεί στο δικαστήριο, δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτός ο νόμος. Η άγνοια δεν δικαιολογείται. Αυτό ισχύει και για τον νόμο του Κυρίου. Ο Κύριος σου λέει, παιδί μου, εγώ σηκωθώ στην Αγία Γραφή, ορίστε πήγαινε πάρτιν. Αυτός είναι ο κώδικας με τον οποίο πρέπει να πορευτείς αυτή τη ζωή και αν θες συμμορφώσου. Άγνοια δεν δικαιολογείται. Βεβαίως θα μου πεις, πάτερ εσύ ευτύχησε να ξέρεις, με τη χάρη του Θεού και τον ευχαριστώ τον Κύριο και μου δόθηκαν τα ερεθίσματα να ξέρω και προσπαθώ να μαθαίνω. Δεν σημαίνει προς τούτο ότι είμαι κάποιος, τίποτα δεν είμαι. Αλλά αν δεν ήξερα, δεν δικαιολογιάμαι. Δεν υπάρχει δικαιολογητικό. Η Αγία Γραφή εδώ, στο σπίτι σου είναι. Μέσα στα πόδια σου είναι. Μπορεί να την προμηθευτεί, να την βρει, να την πάρει. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ακούσει ότι υπάρχει η Αγία Γραφή. Ακουσάτωσαν αυτόν. Λοιπόν, άλλος, ορίστε κύριε Αντρέα. Μα γι' αυτό υπάρχει και το κήρυγμα, υπάρχει και ο κύκλος, υπάρχουμε. Γιατί είπε ο κύριος, όπου δύο ή τρεις ηγημένοι στο εμείο, είμαι και εγώ εκεί. Είναι μαζί μας, στο κύκλο που θα πάμε, στο κήρυγμα. Ότι υπάρχουν τρόποι να μάθουμε, υπάρχουν και αυτό είναι αναντήρητο. Ορίστε κύριε Κώστα. Κάτι. Λοιπόν, ωραία. Ας πάρουμε ένα μικρό καλάκι. Όχι, να μην πούμε θέσεις, να μην πούμε θέσεις γιατί μας έχει πει ερώτηση. Έχετε κάποια ερώτηση? Ναι, πέστε. Όχι, πείτε την ερώτησή σας. Ας πάρουμε, λέω, στην Αγαθόκεντα, όπως είπατε, ένα μικρό καλάκι. Κάνει η μαμά το γλυκό, παίρνει και ένα αγαθό, όπως είπατε, συνείδησε, αρκεί να το παίρνει, βάλει και το φέρνει κάτω και κλαίει. Όχι να το πει κανένα τίποτα. Είναι μέσα η φωνή του Θεού, μέσα μας. Ο έλεγχος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το άσπρο μαύρο ή το μαύρο άσπρο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σας δίνω όμως αυτό που είπε ο Κύριος, σας το δίνω από εδώ και στο εξής. Να ξέρετε, το κήρυγμα θα τελειώνει στις 7 και από 7 μέχρι 7 και 10 θα έχετε το περιθώριο. Όσοι θέλετε, σας το είχα ξαναδώσει το παρελθόν. Το επαναφέρω λοιπόν. Από τις 7 μέχρι τις 7 και 10 έχετε το δικαίωμα, όσοι θέλετε, να κάνετε ερωτήσεις.